บทที่14จิตไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่จิตแล้วเราอยู่ไหน ถ้าจิตไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่จิตแล้วเราอยู่ไหนคะ ในร่างกายจิตใจเรานี้ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีความรู้สึกอยู่หย่อมหนึ่งที่มันรู้สึกว่าคือตัวเราเรานั้นเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตัดสินผู้เสพอารมณ์ต่างๆสิ่งนี้แหละครับที่บัญญัติกันว่าจิตมันคือคนที่พูดแจ้วแจ้วตลอดเวลาคอยตัดสินว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีเวลามันไปรู้อะไรเข้ามันก็เกิดความชอบและความชังขึ้นมาลองทำใจสบายๆและทำสติระลึกรู้เข้าไปที่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราดูสิครับปุถุชนกับพระโสดาบันนั้นความรู้สึกตรงนี้จะต่างกันมากเพราะปุถุชนถ้าดูเข้าไปที่ความรู้สึกนี้จะรู้สึกชัดเจนเลยว่ามันเป็นเราแต่พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเวลามองดูความรู้สึกอันนี้จะเห็นเพียงว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติรู้ไม่มีความเห็นสักนิดเดียวว่ามันคือตัวเราแต่พระอริยบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันต์นั้นในเวลาเผลอก็ยังยึดความรู้สึกอันนี้ว่าเป็นเราเรียกว่าบริสุทธิ์เพียงความเห็นเท่านั้นเอาเข้าจริงยังยึดมั่นถือมั่นจิตอยู่พูดให้มีสับแสงสักหน่อยก็กล่าวได้ว่าความรู้สึกว่าเป็นเรานั้นมันคือจิตที่ประกอบด้วยสักกายทิฏฐิส่วนความยึดจิตว่าเป็นตัวเราคืออัตวาทุปาทานเป็นคนละอย่างกันลำพังจิตที่เป็นเพียงผู้รู้อารมณ์ล้วนๆนั้นมันไม่มีความเป็นเรามาแต่แรกแล้วแต่อาศัยความคิดหรือสังขารขันธ์ตั้งหากเข้าไปแทรกปนจนจิตก็หลงเชื่อตามความคิดไปว่านี่แหละคือตัวเราผมเคยภาวนาจนจิตดับขณะแรกตอนที่จิตกลับมารับรู้อารมณ์นั้นจิตมันอุทานขึ้นมาด้วยความอัศจรรย์ใจว่าเอ๊ะจิตไม่ใช่เรานี่จิตเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งไม่มีรูปร่างแสงสีตัวตนใดๆสักนิดเดียวนะครับไม่มีจุดมีดวงใดๆทั้งสิ้นจิตมันอุทานได้เองมันแสดงธรรมได้เองผมก็ตั้งคำถามขึ้นในใจว่าถ้าอย่างนั้นความเป็นเราเกิดมาจากไหนล่ะจิตก็ตอบว่าเพราะหลงตามความคิดนึกปรุงแต่งจิตจึงเป็นเรากำลังจะถามมันต่อไปก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากความว่างเปล่าคือแสงสว่างปรากฏขึ้นซึ่งในธรรมจักรท่านเรียกว่าอาโลโกอุทปาทิถัดจากนั้นจิตก็ร่าเริงเบิกบานในธรรมเพราะมันรู้แล้วว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานหลอกมันได้อีกไม่นานหรอกตรงนี้หลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตยิ้มคือมันเบิกบานยิ้มเยาะกิเลสและผมคิดว่าที่พระพุทธเจ้าท่านอุทานทักตัณหาก็คือภาวะอันนี้เองเพียงแต่สภาวะของท่านนั้นท่านสิ้นชาติสิ้นภพจบพรหมจรรย์แล้วถัดจากนั้นจิตก็ทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่าความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรานั้นขาดไม่เหลือแล้วแต่ความยึดมั่นว่าจิตเป็นเรายังเหลืออยู่เพราะยึดว่าจิตเป็นเรานี่เองผู้ปฏิบัติจึงมีความภาคเพียรเจริญสติปัฏฐานเพื่อออกจากทุกข์ถ้าจิตไม่เป็นเราจิตจะจมทุกข์จนตายไปมันก็เรื่องของจิตสิครับแต่เมื่อใดจิตเข้าถึงภาวะที่ปล่อยวางความยึดจิตชั่วขณะจิตเองกลับวางขันห้าซึ่งโดยย่นย่อคือกายใจนี้แม้ขันจะเป็นทุกข์จิตก็ไม่เอาด้วยเพราะกระทั่งจิตยังไม่ยึดจิตเองจิตจะไปยึดขันมาทำไมกันอีกมันจึงเกิดภาวะว่างอิสระหมดงานที่จะต้องทำและมีความบรมสุขจริงๆ10มิถุนายน2542